la creștini. Cu iubire ne-au primit și în casă ne-au poftit, Doamne, vine-i la creștini. Pacea Domnului ne-au dat, pe genunchi s-au așezat, Doamne, bine-i la creștini. Și-am făcut o rugăciune și ne-au dat bucate bune, Doamne, bine-i la creștini. Creștini, că la masă n-aveți vin, Doamne, bine-i la creștini. Vinul nostru e Hristos, ce-o venit din ceruri jos, Doamne, bine-i la creștini. Ne-o dat, cu Duh Sfânt ne-o îmbrăcat, Doamne, bine-i la creștini. Noi slujim lui Dumnezeu și-l urmăm pe Fiul Său, Doamne, bine-i la creștini. Și noi ca să-L urmăm, cu Iisus să ne împăcăm, Doamne, bine-i la creștini. Să ascultăm de Dumnezeu, ca să fim în raiul Său, Doamne, bine-i la creștini.